Amikor meghalsz, úgy érzed, mintha valami alig észlelhetően megváltozott volna. De amúgy minden ugyanolyan marad. Fölkelsz és fogat mosol. Megcsókolod a párod és a gyerekeket, elindulsz munkába. Mintha a megszokottnál kisebb lenne a forgalom. Az irodaház többi része is üresen kong, talán beütött az általános szabadságolás. Nálatok viszont mindenki bent van, és kedvesen üdvözölnek. Furán népszerűnek érzed magad. Csupa ismerőssel futsz össze. Egyszer csak rádöbbensz, hogy ez a túlvilág. Olyanokkal benépesítve, akikkel életedben találkoztál. Kis töredéke ez a föld népességének körülbelül 2 milliomod százaléka, de neked bőven elégnek tűnik. Kiderül, csak azok kerültek ide, akikre emlékszel. Szóval a nő, akivel egyszer egymásra néztetek a liftben, nem biztos, hogy itt lesz. Jelen van viszont a másodikos tanárod az általánosból, az osztály nagy részével együtt. A szüleid, az unokatestvéreid, meg mindenféle barátok egész életedből. A régi szeretőid. A főnököd, a nagymamáid és a pincérnő, aki napról napra felszolgálta az ebédedet. Mindenki, akivel randiztál, akivel majdnem randiztál, és akiért csak csöndben epekedtél. Örömteli lehetőség arra, hogy minőségi időt tölts együtt ezernyi ismerősöddel, meglazult kötelékeket fonj szorosabbra, és újra elővedd azokat, akik az évek során kicsúsztak a látókörödből. Csupán néhány hét után kezded érezni az elhagyatottságot. Elgondolkozol rajta, mi változott meg, miközben a hatalmas, üres parkokba ügyelegsz egy-két barátoddal. Nem ülnek idegenek a padokon. Nem dobálnak ismeretlen családok kenyérmorzsát a kacsáknak, nem csalnak mosolyt az arcodra nevetésükkel. Amikor kilépsz az utcára, nem fogad tömeg. Az épületek nincsenek tele az ott dolgozókkal, nem léteznek nyüzsgő távoli városok, a kórházakat nem töltik meg éjjel-nappal haldokló betegek és futkározó személyzet, nem száguldanak dudáló, hazafele tartó utasokkal szardíniás dobozként megtömött vonatok az éjszakában. Nagyon kevés a külföldi is. És akkor eszedbe jutnak a számodra nem ismert dolgok. Rájössz például, hogy sose tudtad, hogyan kell a gumi vulkanizálásával autóra való abroncsot gyártani. Márpedig a gyárak most üresen állnak. Azt sem tudtad meg, hogyan lesz a strand homokjából szilícium csíp, és hogyan kell rakétákat kilőni az űrbe, hogyan magozzák ki az olajbogyót, és hogyan fektetnek vasúti sineket. Ám az ipar úgy is, ahogy van, leáll. Az eltűnt tömegek magányossá tesznek. Elkezdesz panaszkodni arról, ki mindenkivel találkozhatnál. Csak hogy senki nem figyel rád, és senki nem érez együtt veled, mert te pontosan ezt választottad magadnak, amikor még éltél. Jó estét! Hát, én is hoztam egy szokás szerint egy Szabó Lőrinc verset. Ez egy profán ima, vagy inkább egy profán hálaadás. Ki vagyok én? Ami vagyok, alaktalan. Folyna szét valami halálban. De véletlen formát találtam, s most élek külön, és magam. Testem, szegény. Te vagy a teremtő edény, aki egykor kimerítettél a semmiből, és segítettél, hogy legyek a sok én közt én is én. Ami vagyok, te vagyok. Lábam és kezem, te vagy a munkás és a hordár, szegény testem, mindig te voltál egyetlen szövetségesem. És ha a sok nyomorban lelkem megfutott, s nem voltam már csak akaratroncs, szétvert gyötrődés, drága abroncs, te megtartottál, s ma is egy vagyok. Testem, hazám, te vagy egyetlen birtokom. Te vagy a földem és az ország, értem verejtékezik orcád, sebeit sírva csókolom, mert igazán egyebb vagy velem, mint anyám. Otthon, gép, erő, munka, gyár vagy, testem nyomorult proletár vagy, s ha van, te vagy, csak te vagy a hazám. testem szegény. A lélek érted mit tehet? Nagyon önző és gőgös úr a lélek, de úgy rád szorul, hogy fájni sem tud nélküled. Testem, szelíd kihasznált állatom szegény, akit még én is üldözök, a sok-sok idegen között kisajnáljon meg néha, ha nem én. Megköszönöm, hogy tüzes és jeges nagy útban szolgáltál és adtál ruhát, és annyi ezer éjjel átvigyáztál rám, amíg aludtam. Megköszönöm jóságodat, hogy a robotok és hadak élén jártál, míg pár a lelkem élt, és siratlak, hogy mindezért oly rútul fogsz bűnhődni a végén. A halál a élet visszája, és ahogy látjátok, az aput is a végénél kezdtük. Kíváncsi vagyok, hogy kifele jövünk belőle, fölfele, vagy leásunk mélyebb alagutakba ennél. Voltál a temetőbe? Voltam. Igen. Én majd csak holnap megyek. Na, a vidékről jöttem. Szóval a témánk egyértelmű. Én egyébként teljesen meg vagyok hökkenve, én azt hittem, hogy félház lesz halottak napján, és főleg egy ilyen témára. De hát így jött ki az apu. Hát ugye miről szólt ez a vers? És miről szólt a novella? Novella, ez nem novella volt, egy kis szösszenet, egyperces. De egyik a magányról. Mert hogy így élünk, így halunk, és a túlvilágunk olyan lesz, tudod, vágod, olyan lesz a túlvilág, amit itt vizionáltál. Egyik legősibb túlvilág elképzelés, törzsi társadalmak, a örök vadászmezők meg egyéb, ez az élet folytatódik. Végtelenül. Csak valami lezárt módon, tudod. A Cooper indián könyvekben gyerekkorom nagy kedvencei, azt mondja a Csingacsgukka legjobb barátjának, a Nathaniel Bampónak, a sólyomszemnek, vagy bőrharisnyának, több neve is van, hogy én csak indiánokat látok. Már látom, hova kerülök, atyáim országában csak indiánokat. Téged nem látlak, egy fehér embert sem látok, és akkor mondja neki, hogy hát mert én valószínű a keresztényeknek a mennyországában, jó? Ilyet nem mondta, hogy mennyországban, mert keresztény ember előre nem iszik a medve bőrére, de hogy ő egy más helyre fog kerülni. Amikor a Lars von Triernek a Ház, amit Jack épített című filmjében a epilógusban a pokolba tartanak, de van egy ablak, amin keresztül kinézve megpillantják az elíziumi mezőket. És mondja, hogy mi oda nem léphetünk be. Természetesen nem léphetünk be, hiszen az a menny. És ahogy nézi, felidéződik benne, ahogy gyerekkorában figyelte az embereket a mezőn, ahogy kaszálnak. És hogy egyszerre fújják ki a levegőt, és egyszerre suhintanak a kaszával. És abban a pusztulás, amikor távolról nézel rá, akkor annak van egy esztétikája. Amikor közelről, akkor egy rettenete. De amikor távolról, nagy tömegben nézed, akkor van egy esztétikája. Ilyennek látta Jack a 20. századot is. A világháborúkat, Sztálint, Hitlert, Pol Potot, messziről a tömegsírokat. Valami grandiózusat, valami hatalmasat látod belé. Művészetnek látta, a legtisztább művészetnek. És ahogy figyelte az ablakon keresztül, kicsordult a könnye, mintha csak ember lenne. Miközben nem az. Miközben nem az. Hát démon. Démon, de ott abban a, ott már a túlvilágon, ott elfogta a szomorúság, hogy nem lehetett ember. És hogy ugyan mit követett el, hogy démonnak kellett születnie? És vajon büntethető-e azért, mert démonnak született? Van egy dél-koreai sorozat, az a cím, hogy Mauz Egér, és az erről szól, ilyen sorozatgyilkosokról. Persze ki van élezve az egész, ez nyilván egy ilyen kalandfilm sorozat. Lányom mutatta még tavaly. És ott egy csávó, egy ilyen sorozatgyilkos, ez erről töpreng gyerekkora óta, hogy ő neki miért. És mert imádkozik Istenhez, hogy változtassa meg a természetét. Tehát vagy van benne valami, de nem érez semmit. gyilkolja az állatokat, és aztán persze a későbbiekben már nem csak az állatokat, érted meg. Megnyúzza a gyereknek, kiszedi a tüdejét, meg ilyeneket, szóval aztán... Na mindegy. Tehát ez, érted, hogy a démon is képes elgondolkodni, hogy én miért nem vagyok ember? Hát ugye az ő teremtése az félbe maradt, vagy hát kimarad belőle egy alkatrész. És vajon ez egy érdekes filozófiai kérdés, valójában felelős ezért? Azért, amit... Vagy az Isten felelős. Azért, amit tesz felelőse, hiszen az az alkatrész, ami visszatartaná ettől, ami erkölcsi lényét teheti, az nem lett beleszerelve. De azt nem ő kérte, hogy ő azt nem kéri. Ez a természetes működési mechanizmusa. Igen, neki ez a természet. Hát, Tehát akkor, és akkor viszont ez egy másik kérdés is, hogy mi vajon, akik nem követjük el mindazt a rettenetes bűnt, amit ő elkövet, az vajon a mi erényünk? Mi rendeltük ki magunknak a lelkünket? A lelki ismeretünk? De nekünk van választásunk, mert van döntés, tudod? Nem, szerintem nekünk mi tudjuk, mi a jó és mi a rossz. Nem, nem, mi jóra nekünk, vagyunk, szerintem kárhoztatva? Nekünk, szerintem nekünk nincs választásunk. Kárhoztatva. És azért nem gondolom, hogy nincs választásunk, mert hogyha az ő sorsát élnénk, akkor azzal iszonyatos szenvedést, a poklopoklát szabadítanánk magunkra. De ő nem. De ő nem. És vajon képesek lennénk erkölcsi lényként élni, ha semmit nem éreznénk, és ezáltal semmit sem kockáztatnánk a bűnnel? Mi nekünk jól felfogott érdekünk kiszolgálni a felettesénünket, azokat a normákat, amikben hiszünk, mert nem akarunk pokoli, rettenetes bűntudatot szabadítani magunkra. Robi, nem, nem így van. Ha ez már nálunk van így. Ez mondjuk, tegyük, Krisztus óta van így. Vagy a sztoikus filozófia óta van így. Tudod, meg hasonló. Az ősibb kultúrákban ott ez nem így volt, pedig nem volt mindenki pszichopata, még a többség se volt pszichopata. Mai értelemben, érted? Hát... Tudod, a viking sztori, amit mindig szerb Antalnál olvastak. Tudod, nem, a mai értelemben az, azok voltak, igen. Nem volt az a... Az a fajta... A lelkiismeret hurdalás lelkiismeret... az volt, hogy nem öltem meg az egész falut, basszus, hát ez ciki. Csak kiraboltam őket, és visszamegy, és lemészárol minden. Bűntudata van. Bűntudata van, hogy nem viselkedett jó viking szkálthoz méltóan, visszamegy, fölgyújtja a falut a gecibe, és mindenkit lemészárol. És megnyugszik a lelke. Na, tehát érted? Az Erika viking az ebből gyárt szatírát. Ja. Most a... volt a Brian élet, a tévében láttam. Kurva jó. Hát én... És az is a túlvilágra megy ám, mert visszatérünk mindjárt a halálhoz. Tudod, az Erika viking, hát elmennek megkeresni az isteneket. A izé pedig, a pap, a szerzetes, a térítő, aki velük van, az nem hisz az egészben. De hát ez az egész nincs. Tudod? És ilyen kurva jól meg is úsz, ott is marad a izébe. Hajóba nem megy velük. Na, visszatérve a halálra, Robi, mert így elpoénkodjuk már megint itt a izé pszichopatákkal, vagy azoknak a kapcsán, vagy apropóján. Te, amikor meghalunk, mi történik velünk? De ne, nem úgy, hogy szubjektíve, mert azt nem tudjuk. Társadalmilag, a közegünk, a környezetünk. Mert szerintem geci gyorsan elfelejtenek, hát és alig várják, hogy a temetésnek vége legyen, tudod? És utána mehessenek inni, baszni, meg mindenhova. Hát nézd, ők el akarják folytani a mi halálunk emlékét, egyrészt mert a saját halandóságukra emlékezteti őket, és ez egy nagyon rossz asszociáció, amit nem szívesen dédelgetnek. Másrészt meg amikor valaki meghal, az emberben van egy bűntudat. Tulajdonképpen, amikor valami rettenetes történik valaki mással, a nulladik érzésed az azonnal a reflexzerű érzésed, amikor még nem kapcsol be a felettes éned. Amikor még csak az éned. Még csak az éned, még a, tudod, a vaku villanása pillanatában vagyunk, amikor még az önreflexiód még nem erkölcsi lényként reagálsz, hanem a halandóságba vetett rettegő énként. Bármi rettenetet tapasztalsz, valaki meghalt, valaki rákbeteg lett, áttétekkel, valakinek meghalt a gyereke, valakinek átszakadt a gerinc csatornája a nyakán, és lebénult nyaktól lefelé. Tehát ilyen rettenet. A nulladik az észlelés pillanatában a nulladik gondolat az az, hogy de jó, hogy nem velem történt. De jó, hogy nem az én gyerekem halt meg. De jó, hogy ezt megúsztam. És a következő pillanatban bekapcsol a felettesén, és szégyent érzel a nulladik gondolatodért. Na, már aki? Na. Azért az emberek zöme ilyen. Hát ez, hogy te milyen? Én azt gondolom, hogy az, akinek van feletteségje, van lelkiismerete, az, aki erkölcsi lény, azért azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon nagy többsége az embereknek ilyen. Most az, hogy aztán ezt a felettesént hogyan játsza ki, hogyan... Trükközik vele. Igen, hogyan kísértődik meg, hogyan győzi meg saját magát arról, hogy a bűn nem is bűn, ez egy másik kérdés. De van felettesénye, és itt még ezek a ravasz trükkök még nem játszanak. Itt még csak az a nulladik lépés van éned, első lépés van felettesénet. Felettesén egy szégyennel reagál az én megkönnyebbülésére. És ez a szégyen, ez alaptalan és oktalan, de mégsem tudod kikapcsolni. Azért alaptalan a szégyened, mert nem te tehetsz róla, hogy a másik haldoklik. Nem te tehetsz róla, hogy a másikkal a rettenetes szörnyű szerencsétlenség történik. És ha a másik a hozzátartozód, akkor ez valami elképesztő traumáig fokozódhat. Tudod, te jössz vissza egyedül mondjuk a koncentrációs táborból, vagy a frontról, vagy a faszt ugye a polgárháborúból, az egész családodat kiirtották. És akkor ilyenkor tudod, mi jön? Talán nem is azonnal, mert még úgy föl se fogja, hanem egy idő után, nem? Tehát, hogy ez a látod az Eldorádót? Na, tudod, melyik részre gondolok? Tudom. Hazajön a csávó. Tudom. Benyomja, hogy a haverja már tudja, hogy mi van, az olyan pofával ott is hagyja, és a kedvenc dalát, érted? Vagy az anyja kedvenc dalát, és főbelövi magát. Igen. Pedig egy fiatal, életerős valaki. Igen, az egy, nagyon durva, nyomasztó jelenet. Szóval nem vagy felelős azért a szerencsétlenségért, ami a másikkal történt, de fogalmazhatunk úgy is, mert minden relatív, tehát nincs értelme annak, hogy azt mondd, hogy az egy szerencsétlenség a saját szerencsédért. Hát nem neked van rákleleted. Nem a te gyereked rákos, vagy beteg, vagy haldoklik, vagy halt meg. Nem a te gerinc csatornád szakadt át. Te megúsztad. Neked szerencséd volt. De te nem te akartad, nem te választottad, nem te döntöttél erről. Tehát a szégyened is alaptalan. A megkönnyebbülésednek van alapja, de a megkönnyebbüléseddel kapcsolatban meg tudva tudod, hogy ez egy méltatlan és profán és méltatlan érzés, mert nem szolgáltál rá. Nem szolgáltál rá, hogy neked ilyen szerencséd legyen, és a másik se szolgált rá arra, hogy ő ilyen szerencsétlen legyen. Tévedsz. Megvannak a profán, deszakralizált világban is az istenítélet ideológiák. Egészségesen éltem, nem ittam, nem dohányoztam, nem drogoztam, nem izgattam magam, kerültem a zsíros ételeket, vegán lettem, tudod, a másik meg ott züllött, hát nem véletlen, hát igen, nem véletlen, tudod? Igen, de hát tudod, nem ettem zsíros ételeket, nem dohányoztam, nem ittam egy kortyot sem, de a gyerekem a busz mögül kilépett, és elcsapta egy autó. De aki, ja, és értem, azt hogy magyarál? Jól neveltem, ő tud magára vigyázni. Na jó, hát igen. Nincs olyan, amit ne tudnál megideologizálni. Ilyenkor az ember Istennek képzeli magát. Ez tulajdonképpen ezek ilyen profán istenkáromlások. Igen, profán istenkáromlás, de nem képzeli magát Istennek, tudod, minek képzel magát? Eminens jó tanulónak, akinek megsimogatta a fejét a sors, gondviselés, szerencse, Isten, bárki. A saját sorsa urának képzeli magát, ami az Isten. Hát... Nem ő. Az ember tudhatná, hogy nem a saját sorsának az ura. És ha nem hisz az Istenben, akkor sem a saját sorsának az ura. Akkor hívjuk úgy, hogy káosz. Az ős káosz. Amit a pillangó hatás fölgerjeszt. Tudod? Valahol, valahol Indokínában egy pillangó megrezenti a szárnyát, és itt Magyarországon megbukik Orbán Viktor. De tudod, már csak ebben lehet bízni. De, mondod, ezt halottak napján, bazd meg. És, szóval... Minden esetre ez az ős káosz, ez, akkor ez uralja a világot, de nem te. A nyomorult életmódoddal, meg a nyomorult zsírmentes ételeiddel. Aki azt hiszed, hogy nem eszem a zsírmentes ételt, és nem iszom meg a sört, és akkor majd... Robi, nagyon ősi, ahogy a régi primit, most idézőjelben, nem is ezt a szót használom, mert ez már 100 éve lejárt, archaikus ember, vagy a törzsi társadalom embere, vagy a természeti népek tagja azt hiszi, hogyha nem tudom miket egymás mellé helyez és elvégzi a rítust, vágod? Akkor szerencséje lesz, mert a szellemek mellé álltak, vagy ő a szellemeket is befolyásolta. Ne, te, nem ugyanilyen az, hogy én kerülöm a zsírmentes ételeket, meg a zsírmentes. Hát kurvára az. Hát kurvára. Érted? Most megnéztem a izét, a filmet, amit ajánlottál, csak azt még nem láttam, csak megnéztem. Ez mit jelent? Eredeti... Ez mit jelent? Ez egy kicsit... Ez egy, a mondatot nem fejeztem be, mert Puzsér belepofázott, ez azt jelenti. Tehát a megfojtott virágoknak az eredeti történetének néztem utána az újságba. És mert... Az jó előtte az igen. Újságot elolvasni, mielőtt beülsz a filmre. Az jó, de aztán tudsz élni, bazd meg. És remélem, jutalmul hosszú, egészséges élet lesz a jussom. Figyelj, tudod, ez az öreg emberes. A véngecik mindig soká élnek. És nézzétek, háborús bűnösök, minden. Henry Kissinger, nekem ő a példaképen, bazd meg. Tehát ez a... 100 évesen osztja az észt, bazd meg, és megy az életed. A jók meghalnak fiatalon. Egyébként ez mutatja majd, hogy minél tovább élünk, hogy mennyire gecik vagyunk valójában. És, várjál, és akkor olvasom, tudod, hogy akik ott szerepeltek, azok a genyák. Az egyik, bazd meg, 91 évesen halt meg öregek otthonába, a másik, bazd meg, 93 évesen, és tutira úgy gondolom, hogy tutira veszem ezt, akkor tutira viszem, bazd meg, ezt mondtam azért ez is, hogy viszkiztek meg, dohányoztak meg, mindent csináltak. És még bűnözők is voltak. És 91 éves, érted? Szóval, kérdezték Churchilltől is, hogy mi a hosszú élettitka, mert látták a szájában a szivart, meg látták, hogy zabál, meg pesgővel ebédel. Mondta, hogy csak semmi sport. Ja. Na. Ez működött. Működött. Szóval érted, jó mágia, rossz mágia. Egyébként erről teszem szegény Olá Andor, ő egy híres természetgyógyász volt, aki már eljutott oda, hogy annyira nagyon egészséges, hogy csak mit tudom, milyen gyökereket, meg magokat, meg hát az nem lehetett, fölállt az asztaltól, ahol itt ivott valaki egy pohár bort, meg ezt a ilyen. Fölállt az asztaltól. És tehát ez a... De ez ősi ízék, tehát... Ez mágikusabb annál, mint hogy nem iszom meg a bort, mert az bizonyára árt, hanem hogy nem akarom látni, ahogy te iszol, mert bizonyára én is innék egyet. De lehet, a csávó mindegy, néprajzosból is ilyen magyar népi hiedelmek, meg paraszti gyógyászat, minden, ezzel kezdte, és aztán ő eljutott, és itt fejezte be, tehát ez a, csak mit tudom én, miket eszel, és nézé, 56 évesen meghalt gyomorrákba. Na, ennyit erről, Isten nyugosztalja, az nem most volt, ez egy régi sztori. Apropó, Orbán Viktort említetted, ő most a türk tanácshoz érkezett minden szentekkor. Dicsőség. Így van, dicsőség. Dicsőség a mennyben a profétának. Így van, egy keresztény szabadság. Ezt hívjuk. Hát így, ha nem? Most van a türk most tanács, most mit kell. Tehetett volna? Jaj, hát szegény Jézus Krisztus se tehetett ebből az ügyben semmit. Na mindegy. Na ennyit, remélem az est folyamán ezzel be is fejeztük az Orbánozást. Térjünk vissza a halálodra mondjuk, legyen ez a példa. Vissza? Már meghaltam? Te már kurva sokszor, bazd meg, nem is tudtál róla, és újra föltámadtál. Na, szóval, tehát meghal mondjuk egy ilyen közepesen híres ember, mint a Puzsér. Mert azért nem az a Rihanna. De azért sokan ismerik. És mi történik? Mert hogy én meghalok, hát azt se fogják tudni. Oké. Okay. De mondjuk vegyünk egy ilyen formátumú ember. Most nyalom a segged, vágod. Olyan fan módjára, de hát na. És akkor Puzsér meghal, és már mennek is el, bazd meg. Így már nincs értelme az a fonat, bazd meg. És akkor persze megyünk, biztos, hogy nekem beszédet kell mondanom, meg ilyenek, és akkor bebaszunk, és nagyjából fölelevenítjük. Mennyi ideig fognak rád emlékezni? Na, halált, tudod mit, ne játszunk ezzel, cseréljük ki a halált az, hogy visszavonulsz a médiától, csak azt nem tudom elképzelni. Tehát ez a, érted? És itt elmész, bazd meg, szerzetesnek a faszom tudja hova, Tájföldre, Tibetbe, nem tudom, érted? És akkor kész. Tehát ez a világ számára meghaltál. De lehet, hogy utána 120 évig érsz, és aztán még szivárványtested is lesz. De, tehát legyünk ilyenek. És tehát eltűnsz a nyilvánosságból, érted? Most mindenki ismer, 200 ezer követőd van, és tévé, rádió, minden lófasz, folysz ki, csöpöksz, mondad véleményt, meg minden, és még apura is telik, és akkor mennyi idő az, amíg mondjuk így emlékeznek egy ilyen emberre, mint te vagy? Hát most az emlékeznek, az nyilván... De nem úgy, hogy majd megkérdezik 50, emlékszel a Puzsérra? Hú, az rapper volt, hogy hívták azokat? Jó, de hogy így aktívan emlékeznek. Igen, de most itt most kéne mondani egy... A novella miatt, tudod, igen, ez a... Valamennyi időt kéne. Arányokat. Tudod, nagyon gyorsan kerül az ember a napirendről. Hát azért láttunk az elmúlt évtizedekben olyanokat, akik elég erős nyomot hagytak a nyilvánosságban a Árkus Józseftől a Déri Jánoson keresztül. Azért jó pár olyan embert, akinek hát az életének meg a pályájának a derekán félbeszakadt a sorsa. És hát nem... És ráadásul ők ilyen karakteres, emlékezetes, nagyon sajátos jegyekkel rendelkező, nagyon szellemes, nagyon alkalmas média szereplő. Kinek mond az a név valamit, hogy Déri János? Emelje fel a kezét. Na ez a durva. Az egy nagyon ismert. Na akkor bocs, Árkus József. Árkus József. Kb. Ugyanannyi. Ja, én azt hittem, az Árkus kevesebb lesz. Én is, mert az régebben halt meg. Hát nem régebben, csak régebbi fazon volt. Na érted, ilyen előbb benne volt a médiában, a Ludas Matyi főszerkesztője volt meg ilyesmi, mert Déri az a 90-es években halt meg, az Árkus ma. Várj, Déri az mikor? 90-es évek közepe, Árkus kivel? Szerintem van egy pár év különbség köztük, az Árkus előbb halt meg. Na, kíváncsi vagyok. Addig mondjam a fasságot, vagy... Árkus vagy Déri? Ugyanabban az évben haltak meg. Beszarás. És ezt tudtad? Nem, most néztem meg. Igen. Jó. Én is mondtam, hogy 90-es évek, de azt, hogy ugyanaz az év. De nagyon hamar... Túlléptek rajtuk. Túllépett rajtuk az emberi szellem, vagy a kultúra, vagy az idő, vagy a... Aha. Hát szóval... Jó. Itt, szóval ami itt épül, az egy kártyavár. Talmi. Nagyon. Így hívják, és Talmi. Igen. És az sem számít, hogy kiváló vagy. Mert ők kiválóak voltak. Az Árkus is, meg a Déri is kiválóak voltak. A szakmájukban. Igen. Meg, hogy mondjam, az Árkus Józsefet nézted a képernyőn, vagy a Déri János nézted a képernyőn, és egyetlen pillanatra nem jutott eszedbe, az, ami általában, amikor látod az alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb mindenféle szereplőket, és már a Kádár rendszerben is így volt, hogy ott volt a Rózsa Gyuri, meg a Dévényi Tibi bácsi, tudod, hogy ez hogy kerül oda? Micsoda egy belterjes, egy kígyóverem ez a média, meg ez a köznyilvánosság, hogy se bekerülni nem lehet, se kikerülni nem lehet, az alkalmasságnak semmi feltétele nincsen, hanem tudod, jóba vagy a megfelelő emberekkel, megfelelő embereket ismered, és akkor így belülről így rátapadsz a képernyőre, és így nem lehet róla lerugdosni. És velük kapcsolatban, az Árkus Józseffel kapcsolatban, meg a Déri Jánossal kapcsolatban egy töredék pillanatra nem volt ilyen élményed. Velük kapcsolatban az volt az élményed, hogy ezek az emberek, ezek szereplésre születtek. Ezek annyira alkalmasok ott a képernyőn, hogyha én döntenék, én ugyan el nem mozdítanám őket onnan, sőt, több képernyőidőt adnék nekik is. Azért rajtuk kívül nem olyan sokan voltak ilyenek. Az Antal Imre ilyen volt. A Hofi Géza ilyen volt. De azért nem ez volt akkor se a jellemző. Ez volt a kivétel már akkor is. Ma sokkal inkább. És az emléküket ilyen emberek őrzik, mint te, akik elmondják néha a rádióban, hogy voltak ezek az emberek is. Igen. És hogy volt, tehát létezett az alkalmasság. Létezett az a referencia, amihez képest azt lehetett mondani, hogy a Rózsa Gyuri, hát béna. Meg, de mindenki szerette Robi. Hát persze, mert szerette nézni, ahogy bénázik. Ez itt csak aranyos volt. De alkalmatlan volt. És azt is mindenki érezte, hogy alkalmatlan. És ezért együtt érzett vele. Tudod? Azt érezte a kis ember, hogy hát én is az lennék a képernyő. Hát a Gyurika is az. Ezek családtagok voltak, egyetlen egy kibaszott nézni csatorna volt. Hát nem volt hova elkapcsolni. És mindenki jiddisül beszélt. Mész ez? Igen. Hát ott tényleg az volt, hogy... És erre azt mondja, igen, bazd. Igen, így volt, mindig is. És akárhova elkapcsoltál, tudod, ott nem volt tévé, tudod, ki tudtad kapcsolni a tévét, vagy be. De ahhoz is föl kellett állni, és oda menni. Még emlékszel rá? Igen. Terítő volt a tévém. Igen, és így rálógott a tetejére mindig. És ez nem vicc. Nem vicc. Mert nem így, rombuszba. Csipketerítő, igen. Azaz, anyukámnál, de igen, és annyival kevesebb látszott a képernyőből, és ez mindig megkönnyebbülés volt, hogy az, legalább azt nem kell nézni. Ne mondd már, beszöktünk, bazd meg, betegek voltunk, ha nem volt tévé. Én legalábbis. Hétfőn nem volt tévé. A, igen. Korábban az a kurva kemény, hogy egy tévé csatorna volt, hétfőn nulla. És akkor maradt a rádió. Igen, és aztán a 80-as évek közepétől lett kettes. Már az elejétől. De csak délután. Nem, korábban. De csak délután. Korábban. 79-80, 88, középiskolás voltam, onnan tudom. És még akiknek nem volt, azokat ott basztatta az, akiknek volt. Mert nem volt mindenkinek kettes csatornája. Na, hát, pedig az Alfa Hold bázist ott folytatták, bazd meg. Úgyhogy... És ilyen nagyon szemcsés volt a képernyő, mint a izébe a szellem, az ilyen szellemfilmek, vagy a Halálra még visszatérjek egy kicsit, tudod? Nekem Poltergeist, amikor a tévé is sistereg, olyan volt a szocialista kori tévé. Nekem általános iskolában és a középiskolában is volt olyan osztálytársam, aki meghalt. Általánosban nekem is. És ez azért nagyon más, mint amikor a, nem tudom én, egy felnőtt hal meg, vagy persze. Egy, igen, vagy egy, hogy a amikor azt figyeltem meg, hogy ha négyessel kezdődik a kora valakinek, aki meghal, tehát vagy kevesebb, az anyám mindig úgy reagált, hogy fiatal ember. De ha ötössel kezdődik, akkor már nem mondta, hogy fiatal ember. Mondták mindig, még, hogy aránylag fiatalon igen, halt igen, meg. Még ilyesmit, de tudod, még ott az volt, hogy hát azért... Hát még egyáltalán nem volt öreg, még egyáltalán nem volt itt az ideje. Igen, így. És így és akkor igen, és aztán, amikor a hatossal kezdődik, akkor már nem mondják azt, hogy még... De hát akkor is azt mondják, hogy hát azért még... Aránylag élhetett igen, volna élhet, még. Még élhetett tehát, volna, igen. Igen. No, de amikor tudod, egy tinédzser fiú, vagy egy tinédzser lány, 10 éves, 14, vagy 13, tudod... Hogyan halt meg? Erre nincsenek szavak. A fiú a síbalesetben, a középiskolában, és akkor az általános iskolában ez egy síbaleset volt, és a középiskolában meg volt egy osztálytársnőm, ő meg leukémiában. Az durva. Igen, ezekre nincsenek szavak. Azért van bizonyos olyan állapot, amire Ez nagyon, ez különös megfigyelés. Nincs szó. Nem alkottunk szót. Mert ha megneveznénk, akkor azzal, ott, hogy nevet adsz, azzal beidézed. Ez egy mágia. Az ősember azzal, hogy az altamirai barlangnak a falára fölrajzolta az állatot, amit el akart ejteni, azáltal elragadta a lelkét, és ezáltal, vagy a szellemét, fogalmazzunk így, és ezáltal elérhetővé tette a zsákmányt a maga számára. Na most azáltal, hogy adunk valaminek nevet, megidézzük. És nem akarjuk, valamit nem akarunk megidézni. Hát arra van szavunk, hogyha valakinek meghal a házastársa, azt mondjuk, hogy özvegy. Arra van szavunk, ha valakinek meghal a szülője, azt mondjuk, hogy árva. De arra nincs szavunk, ha valakinek meghal a gyereke. Azt úgy mondjuk, hogy meghalt a gyereke. Eszünk ágában nincs ilyen szót alkotni, mert az, hogy egy szülő eltemesse a gyerekét, az nem az életrendje, hanem az rendellenes, az élettel ellentétes. Ezért nem adunk neki nevet, mert azzal elismernénk a létének a törvényszerűségét, és hiába törvényszerű, mi ehhez nem asszisztálunk egy névvel. Nekem általános alsóba halt meg egy osztálytársam, átment biciklivel a sinekem, és a vonat gyorsabb volt. És ráadásul vitte a húgát magával a csomagtartón, de megdöccent ott a sineken, és a kis csaj leesett. Az máig él. És a srácot ütött el a vonat, levágta a fejét konkrétan. És hát ilyen vöröshajú szeplős srác volt, a Jani. És akkor gurult a feje állítólag 10 métereket, nem viccelek, és a baktert kezelni kellett utána. Aki ott volt, tudod, volt bakter, ez szociális, 70-es évek. Érted? Na, hát durva sztori. Durva sztori. A leukémia durvább, mert itt lehet azt mondani, hogy hát most kisfiam ne bicikliz a sinen. Érted? Igen, de tudod, a leukémiás gyerekre, ott mi a ráolvasás? Vagy ott mi az Isten ideológia? Ott mondtam, hogy megtanítottam jól a gyereket arra, hogy ne lépjen ki a busz mögül, az úttestre nézzen körül. Igen, sok igen. Sárgarépát tettem, nem ettem zsírosat, igen. Nem ittam meg a sört, és soha nem dohányoztam. Igen. Rendesen sokat aludtam minden nap, legalább 8 órát. Igen. Sok időt fordítottam a pihenésre, kielégítettem minden szükségletemet és igényemet, de mértékletes voltam mindenben. Minden esélyem megvan arra, hogy nem tén akármeddig éljek. A gyerekemet is erre tanítottam, így neveltem, mint annak a rendje. Aztán, tudod, 13 évesen leukémiás lesz. 14 évesen eltemeted. Ja. Na itt mi az ideológia? Itt mit mond az, aki az Istentől elragadja a sorsa uralásának az élményét, az illúzióját? A régi bigott keresztény erre azt mondta, hogy Istennek ezzel volt valami magasabb terve, de mivel Isten útjai kifürkészhetetlenek, és te egyszerű gyarló emberként nem firtathatod ezeket, nyugodj bele. És volt egy formula, tudod, még az apukönyvben is beszélünk a másodikban erről, vagy most jutott eszembe, hogy Isten adta, Isten elvette, nem, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Nyilván számunkra ez elfogadhatatlan. Nyilván. Olykor talán még a bicska is kinyílik a zsebünkben. De kultúrák gondolkodtak így. És az inkák, akik meg a gyereket föl is áldozták, hát most rekonstruálták a kislánynak az arcát ilyen számítógépes antropológiai programmal. Tehát fölvitték a hegy tetejére, a legszebb lány kell, meg és akkor azt ott lemészároltak a akármilyen istenségnek. Érted? Na, de az inkáknál valahogy, hát igen, az olyan ősi, mágikus, valahogy könnyebben kezeljük, mint hogyha egy ilyen leukémiás gyerekre azt mondja vallásos. Miért kezeljük az inkát? Pedig borzalmasabb. Borzalmasabb az meg. Főleg, ha még kiszedik a szívét, mint az asztékok, érted? Mert ők ős emberek. És ők más minőség. Miért a vallásos ember a civilizált az mai? Ember. Civilizált ember. A protestáns prédikátor, aki az azt is mondja, hogy az Úrnak az... Az. Ő is civilizált ember. Közelebb érzed magadhoz, ezért sokkal inkább el vagy tőle... Hát, nem, hát hogy mondjam? Felháborít. Igen, tőle elvárhatnám azt, hogy egy erkölcsileg kielégítőbb világnézetet villancson, mint az ősembertől, a prekolumbián Amerikában. Tudod? De az is valamilyen, az egy mágikus gondolkodás volt, tudod? Ez a, ha nem végzik az áldozatot el, akkor az egész nép elpusztul például. Várjál, de hogy a protestáns prédikátor ráadásul hisz a predestinációban, tehát az el volt rendelve a leukémia 13 éves korra. Ja, igen. Temetés bezony. 14 éves korra. Bezony. Hát ezt el is felejtettem, pedig mennyit vitatkoztam én ezen protestáns eretnek barátaimmal. A kettős predestináción, igen. A legundorítóbb világnézetek egyike, amivel életemben találkoztam. Szerintem a legtöbb, amit ilyenkor mondhat az ember, hogy nem tudjuk, hogy miért történt, nem értjük, hogy miért történt, lehet, hogy nincs is semmi értelme, ajánljuk a lelkét az Isten irgalmába. De a... Vagy mondjuk azt, hogy mindannyian az Isten kezében vagyunk. De mondhatod azt is, hogy a sors, vagy világos, a káosz... Világos. Egy nagyon-nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mert Dawkins azt mondja, hogy semminek nincs semmi értelme, az evolúciónak nincs értelme, célja. Ott érted, szelekció van, adaptáció van, niseket talál meg az adott törzs, mint a faj, vagy akármi. Ez máshogy működik. Ráadásul ő még a géneket teszi meg, és nem is a fajt már 70-es években. Írta az önzőgént, 77-ben adták ki, ha jól emlékszem. És akkor Richard Dawkins, érted, nincs célja, nincs értelme. Na most... Tudod, úgy vagyok ezzel, hogy a szubstancia tagadóknak is mondom, hogy lehet, hogy csak funkció, objektíve valami, de ha tagadod a amúgy nem létező szubstanciát, kiiktatod vele a funkciót is. Tehát, ha mondjuk azt mondod, hogy de lélek nincs, azzal funkciókat is kiiktatsz. Lehet, hogy úgy nincs, mint szubstancia. De megbénítasz a szubstancia tagadással fontos mentális funkciókat. Na, így vagyok én ezzel a izével is, ezzel a értelem meg cél. Tehát elképzelhető, hogy mivel az evolúciónak nincs célja, ezért semmilyen eseménynek nincs értelme és célja, és ez csak egy ilyen emberi valami, most egy ateista csávó írta is nekem, hogy egy kis tócsába itt brekegünk, érted, és a mérhetetlen világegyetem tudomást szerez rólunk, stb. Ez mind lehet, hogy így van, de hát akkor meg szenvedjen ő, bazd meg. Érted? Hogy tudomást sem szerez rólunk? Hát, nincs tudomás sehol, nincs értelem, nincs. Ez egy emberi. Tehát, amikor de az bármi, a mi fogalmunk a tudomás. Ezt mondja ő is, tehát amikor bármiféle értelmet, célt tulajdonítunk bárminek, az antropomorfizmus, érted? Az ember kivetíti saját magát. Ez az ellenkezője annak, amit a protestáns prédikátor ez már, azon már én túlléptem, majd visszajövünk, várjál. Szóval, attól kinyílik a bicska, ettől meg. Még nem fejeztem be. Tehát, hogy a szintén protestáns Max Weber, akit te is nagyra tartasz, hiszen folyvást emlegetni szoktad, pont a protestáns, nem a protestáns etikában, másik könyvében azt fejtegeti, ezt sokszor elmondtam, tudom, aki már hallotta, unja, sajnálom, hogy a vallásnak eleve az a célja, hogy az igazságtalant, a megmagyarázhatatlant, a nehezen megemészthetőt, az irracionálist magyarázza, racionalizálja, és kompenzációt adjon. Érted? Tehát, mondjuk vegyük azt, hogy előző élet, következő élet. Figyelsz? Most nekem azért ennyire szar, ok, magyarázat és racionalizáció, mert előző életemben ilyen és ilyen geci voltam. Kompenzáció, de ha jó leszek, következő életemben már nekem jobb lesz. okmagyarázat, kompenzáció. Érted? A megmagyarázhatatlan az irracionális a racionalizálása és kompenzációs ígéret. A izénél, ahol nincs előző élet, következő élet, de van pokol és mennyország, az hasonló, csak ebben az életedben bűnös volt, elbasztad, mész a pokolra. Tehát, hogy lehet, hogy te tömeggyilkos vagy sorozatgyilkos, de majd a büntetésedet megkapod a pokolba. Oké, nem akarod kiiktatni a funkciót. A racionalizációt. A racionalizáció. Így van. Akkor viszont tudod, hogy magyarázod a 13 éves gyerek leukémiáját? Mondtam rá egy példát, tudod, ez az Istennek van vele valami. Mondjak másik példát. Attól nyílik ki a zsebben a bicsó. Előző életében sajnos, mit tudom, ez és ez volt, és most ezt folytatja, de nem, majd következő életében. Ettől nem nyílik ki a... Picit kevésbé, mert távolabbi kultúra, ha most a te, tudod, aha, és na, érted? Tehát azért távolabbi kultúra. Már és az őskor fele megyünk. Mi van, hogyha azt mondod, hogy talán van értelme, talán nincs, nem érek fel az értelméhez. Ezt is mondják. Imádkozzunk azért, vagy tudod, imádkozzunk az üdvért, imádkozzunk azért, hogy irgalomban részesüljön, és irgalomban részesüljön mi itt a Földön, mert ugyanez vár ránk, ami rá. Talán nem 13 évesen, de ugyanez vár ránk, ami rá. Igen. És imádkozzunk azért, hogy legyen értelme, legyen érvénye annak, ami történik. Robi. Mi van, ha tisztességesen ez a legtöbb, amit tehetsz? Lehet. Lehet, így van. Lehet. Tisztességesen azt hiszem ez a legtöbb, amit tehetsz. Aha. De tudod, nem mindenki, nem hogy nem mindenki, bazd meg, a 99,999 nem tudom hány ezrelékig bezárolva, nem így reagál erre zsigerileg az ember, hanem vagy így, hogy vallási fanatikus vagy bigott, és akkor ezt mondja, hogy hát az Istennek célja, blablabla, vagy előző élet, vagy akármi. Az ilyenre, az ilyen esetre, a 13 évesen leukémiában meghalt kislány, most jut eszembe, baszki, hogy az első feleségemnek volt ugyanilyen általános iskola, az 14 évesen halt meg, és vagy leukémiában, vagy valami hasonló. Ez most jutott eszembe. Na, és az is lány volt. És csak ő másik iskolába járt, ezt nem ismertem. Figyelj! És mondok valamit. A zsigeri az az, hogy Isten nincs, és semmi nincs, és káosz van. Ez a zsigeri reakció, tudod? Az Isten tagadás. Lehet olyan, hogy van Isten, de az egy szemét. Gonosz Isten. Ami gnosztikusoknál a teremtő Isten gonosz. Igen, volt. De van egy másik Isten is. Na, fényisten, de az nem szól bele viszont a világ dolgaiba. Na, akkor mi van, hogyha ez van? Mi van, hogyha egy olyan Isten van, amelyik se nem gonosz, se nem jó, hanem... Csak úgy el van, mint egy bolcmanagy. Nem, a világban történő cselekmény iránt közömbös. Nem felelős érte, kivonult a világból, hagyja a világ történéseit úgy zajlani, ahogy azt a gének játéka, a sorsjátéka, az immunrendszer játéka, a vonatjátéka, a kerékpáré... A háború, a társadalom... Igen, igen, mindezek, a karma és a dharma. Akkor nagyon egyszerű. Na, jó, a karma jó. És a dharma rendezi ezt, mint Istennek egyfajta természete, de úgy, ahogy a nagyjából amennyire te irányítod a májadat, semennyire. Tudod? A májad az a famtól függetlenül működik, és bontja le a mérgeket, és nem kérdezi tőled, hogy melyik mérget milyen ütemben bontsa le, hanem ő bontja úgy, ahogyan a természete. Ugye az Istennek, vagy a világnak, hisz a világ, tulajdonképpen a fizikai világ az Isten teste, a természete az, hogy időnként random 13 éves gyerekek leukémiában meghalnak. De ami a túlvilágon történik, ami ezen a világon túl történik, ami már nem a valóság, nem racionális, hanem az igazság, és ilyen értelemben morális, vagy erkölcsi minőség, mert ennek a világnak nincs igazsága, van valósága. A túlvilágnak, ha minden igaz, nincs valósága, van igazsága. A túlvilág az egy... Az igazság megfogalmazódása. Az egy felemelkedés a test vegetatív, öntudatlan, Isten testének vegetatív, öntudatlan működéséből. Isten fényes tudatába emelkedik föl az, aki a mennybe kerül. És ugyanebből a vegetatív működésből az Isten tudattalannyába zuhan be az, aki a pokolba kerül. Arról az Isten elfelejtkezik. Arra az Isten nem eszmél rá. Abban az Isten elveszíti a hitét, és akkor az tulajdonképpen megsemmisül. Aki pedig az Isten fényes tudatába felemelkedik, arra az Isten ráébred, arra az Isten ráeszmél. És mi van, hogyha az Isten ilyen esetben annak a valakinek a hitét viszonozza? Mi van akkor, hogyha a te hited az Istenben, az Isten hite által, te beléd vetett hite által válik számodra üdvé? Vagy a te Isten tagadásod az Isten halála. Az Isten megtagadásával, azáltal, hogy az Isten megtagad téged, válik a te életedben, vagy a te sorsodban kárhozattá. És süllyedsz el az Isten tudattalannyában. Mi van, ha így van? De ezt mondják már a vallásos emberek. Nagyjából ezt mondják. Helyjel közel ezt mondják. Ezt is csak feltételezni tudjuk, vagy remélni tudjuk. Nem tudjuk biztosan. De a reményt nincs értelme elvenni az embertől, mert mivel nem tudjuk, kizárni sem tudjuk. Ez nem hitegetés, ahogyan az aranyszájú papok hitegetik az öregasszonyokat, akkor fogtossák a kezüket, meg elteszik az 500-ast, amit beleraknak, vagy beledobnak a persejbe. Milyen 500-asról beszélsz ma? Na, nincs 500-as. Még van. Na, azt. Szóval... Mert csak annyi pénze van a szegény kis nyugdíjasnak. Igen, kis nyugdíjasnak. És ezt... És ők, tudod, ők édes meséket, mézzel felkent, összekent, mézédes meséket sugdosnak az öregasszonyok fülébe, hogy az öregasszonyok örüljenek, és hogy békésen és hogy boldogan halljanak meg. De tudod, nem kell elvenni tőlük a reményt, hogyha a reménytelenség ugyanannyira bizonytalan, mint a remény tárgya. Meg lehet, hogy úgy van. De én úgy gondolom, hogy a remény az, tudod, az örömhír bevetett remény, Krisztus feltámadásába vetett remény, Lázár feltámadásába vetett remény, az van, és azt nem kéne elvenni, tudod? Mi mind Lázárok vagyunk, és mind a feltámadásra várunk. És miért kéne? Ja, miért kellett volna? Mert tudod, már most halottak vagyunk? Nem, de potenciálisan azok vagyunk, hiszen halandók vagyunk, tehát halottak. Te figyelj, az nem jutott eszedbe, hogy rengeteg ember halott úgy, hogy él? Kikre célzol? Hát figyelj, elején olvastam ebből a kis könyvecskéből egy perces novellát. Egyébként mindenkinek ajánlom, kurva jó könyv. Egy ateista neurobiológus írta, de szép irodalom. És nagyon kedves, nem ez a primitív ateizmus, amit én így szoktam sokszor cikizni. És 41 perces a túlvilágról az a címe. És akkor abba, ugye az elején azzal kezdtem, hogy még jó estét csak köszöntem, hanem ez volt a jó estét. És ott leírt egy olyan életet, tudod, hogy egy kis szűk, zárt létbe vagy, minden napod egyformán telik el, találkozol ugyanazokkal az emberekkel, jó kicsit bővül azért a társaság, és aztán egyszer csak elmúlsz, és érezteti a túlvilág, mondom, ez egy gondolatkísérlet, nem valódi túlvilágról van szó, mindazt az ürességet és hiányt, amiben addig is értél. Amikor először olvastam ezt a kis egypercest, figyelj, hogy például senki nem ismer meg téged. Halott vagy, minden úgy megy, mint eddig, de senki nem ismer meg. Két dolog jutott eszembe, és valószínűleg azért faszi egy művelt fószer, és ezeket ismeri vagy olvasta. Az egyik a tibeti halottas könyv, a Bardot Ödol, amiben van egy olyan rész, ez egy bonyolult szerkesztmény, de van benne egy olyan rész, hogy tudod, ez a szólnál a környezetedhez. Láttad a puszta formalitást? Hívja föl a feleségét és a telefonba. Tehát a felesége nem hall semmit a telefonba, tudod? Csak kicsöng. Hatodik érzékben. a Bruce Willis által játszott pszichológus, hogy próbál beszélgetni a feleségével. Igen, az sose figyel oda. Azt hiszük, hogy elhidegültek a házassága. Szóval, hogy a halott ember az úgy lézenk, hogy mi nem látjuk és nem halljuk, de ő meg lát és hall, és próbál kommunikálni, és nem megy. És várjál, ennek a életbeli realitása, amikor próbálsz kitűnni, meg fontos lenni, de senki lesz a szar. De annyira jelentéktelen vagy, tudod, hogy keresztül néznek rajtad. Ilyen értelemben hasonló vagy a halotthoz. A Patanjali Yoga Sutráját, amikor most 30 év után újra megcsináltuk, van benne egy olyan, hogy láthatatlanná válás, egy mágikus képesség, és én mondtam, vagy írtam azt, hogy légy annyira jelentéktelen, hogy láthatatlan leszel. De hát egyébként a szar dolgokat is ki lehet használni mágikus képességekre, érted? És a láthatatlanság azért valljuk be egy elég előnyös képesség. Én sokat fantáziáltam, hogy hogyan élnék vissza egy ilyen képességgel. De nem tudsz, mert te annyira exhibicionista vagy, ja, hogy ne, képtelen lennél láthatatlanná válni. Mindenki arra vágyik, amit nem érhet el, nem? Vagy az ellentétére, ja. Ez a kedvencünk, az A.G. Wells, tudod, a láthatatlan embert ismered, olvastad? De az ott egy pszichopata, a csávó, ilyen hatalommániás, és abszolút visszaél ezzel, csak aztán csúnya véget ér. Na, ez az egyik. A másik, amit meg Emanuel Swedenborg, egy 18. századi protestáns misztikus írt, hogy amikor meghal valaki, akkor nem tudja azonnal, hogy ő meghalt, pont ugyanígy kezdi a sztorit, mint a neurobiológus író, és minden ugyanolyan, de a környezet nagyon lassan fokról fokra változik át, és az emberek is. És az emberekből lesznek vagy angyalok, vagy ördögök, és ebből a világbeli létedből lesz pokol. A Philip K. Dicknek vannak ilyen regények, például az Ubik, tehát hogy így egyre gyanúsabb itt minden, az meg egyre lepusztultabb, egyre régiesebb, szegényesebb. Érted, és mondjuk Magyarországot elnézve a változásokat, akkor lehet, hogy a túlvilágnak a... Tudod, tehát ez a... A nemzethalál már rég lezajlott. És... Jákob lajtorjája. Az erről szól, bezony, pontosan be is vettük a buddhista filmek közé, miközben egy szemernyi buddhizmus nincs benne, csak annyira jól ábrázolja azt, amit a tibeti halottas könyv így elmond ezzel. Ja, ilyen lefokozott lidérces, tehát ilyen lidérces lefokozódás, tudod, átalakul a hűtőszekrény a régebbié, meg a rádió, eltűnnek a jó cuccok, és egyre ilyen avittasabb és kopottabb, és nyomasztóbb lesz minden. És mi van akkor, hogyha a szellemednek a démonai támadnak fel a halálodban, és kísérnek el téged a pokolba, és hogyha a szellemednek az angyalai vagy a tündérei támadnak fel a halálodban, a szellemedből, hiszen átlépsz a szellemvilágba, és kalauzolnak el a mennybe. De ez is van. Ők vezetnek el. De, várj. Azok az angyalok, meg azok a pokolbeli démonok, azok a te természetedből, a lényedből lépnek. Igen, de ugyanez a mennyországban. Egyre minden szebb lesz, fényesebb, meg mit tudom én. A NERT-én így látom. Ezzel már meg is van a helyem, remélem. Igen, Kelet-Magyarország, valamelyik putriába beköltözhetsz. Hogy te mekkora izé vagy, bazd meg. Az ilyenek miatt. De ez is a tipikus, nem? Az ilyenek miatt bukott meg a szocializmus is, az ilyen huligánok miatt. Na, figyelj, a másik meg, ez a lidérces leromlás és lefokozódás. Van egy nagyon régi kis buddhista szöveg a kurvasok között, hogy egy szerzetest megmar egy kígyó, és mondja, hogy azonnal vigyék ki a kolostor falai közül, vagy a helység, akkor még nem volt igazi kolostor, valaminek a falai közül, mert azt mondja, elértem azt az állapotot, nem ragaszkodom a szemhez, a fülhöz, az orrhoz, a testhez, hosszú buddhista ez a nem én vagyok, nem az enyém, nem az én énem, se a szemem, se a látás, se a látvány, se az orr, se a szag, én már ennyire nem ragaszkodom, ezért egy pillanat alatt egy összefogok esni, mint egy ilyen minek is mondtam, mint a hamu vagy a trágya, tudod, ilyen pillanat alatt. Várj, közben vettem, az Edgar Allan Poe-nak van egy jó kis elbeszélés a Dr. Valdemar Kór esete tényszerű megvilágításba, ott delejezi a már halott faszit és beszélget vele, és a delejezés, annak idején azt hitték, hogy Poe-nak ez egy tudományos értekezése, meg mi hittek az ilyenekben, mint a delejezés, meg a mezmerizmus. Na, és akkor ott a halotta, tudod, az már meghalt, a tüdeje elsajtosodott, meg ilyenek vannak benne, és akkor utána, amikor véget ért a delej, fél óra alatt történt meg a testnek az a lebomlása, amit a delejezés föntartott. Kicsit nekem erre emlékeztetett, engem erre emlékeztetett, figyelj, a buddhista sztori. Na de várj, én az implicit tartalmáról akarok beszélni, az inverz módon erről, tehát nem az, hogy gyorsan lebomlik. Ezt tudod, mit tételez föl? Hogy amíg van test, addig ott van valami, ami ragaszkodik hozzá. És ez csak akkor múlik el, amikor már csont is szétizé porlad, érted? Tehát lehet, hogy egy icipici kis valaki lidércese még benne van, érted? A halott. Ez a legegyszerűbb megoldás. Akkor sics úgy, akkor kimenekül. Akkor nincs. Vágod, hát nem véletlen, persze. Na. És tudod, amikor meghalsz... Ja, és akit tartósítanak, mint Lenint... Ott van benne végig Lenin, bazd meg. Hát akkor velünk él. Abszolút. De Ramszesz meg már 3500 éve, kb. Aha. Ja. Hát az egy kicsit szar lehet, mert már az nagyon. És hogyan élheti meg az a szubjektum ezt a lidérces lefokozódást? Érted? És Ramszeszre még mindig emlékeznek, és még mindig bezon. Tudod, ő ott van, tudod, ő nem járt úgy, ahogy Árkus József meg Déri János, hanem ő bezon. Még mindig ott van, látogatják. Jaj, jaj, de rossz, szegény fam, nem? De rossz a sorsa. Na. Már megint innia kell. Inkább olvasok helyette, mert ide tartozik, figyelj. Azt mondja, háromféle halál létezik. Az első akkor következik be, amikor a test megszűnik működni. A második, amikor a testet a sírba helyezik. A harmadik az a pillanat, valamikor a jövőben, amikor a nevedet utoljára ejtik ki. Szóval itt vársz ebben az előcsarnokban a harmadik halálodra. Hosszú asztalok sorakoznak a fal mentén, kávéval, teával és süteményekkel megrakva. Bármelyikből vehetsz annyit, amennyit akarsz. Emberek vesznek körül a világ minden tájáról, akikkel kedélyesen szóba elegyedsz. Csak azt ne felejtsd el, hogy társalgásatok bármelyik pillanatban félbeszakíthatják a szólítók, akik hangosan bemondják újdonsült barátod nevét, jelezvén, hogy többé senki a földön nem fog megemlékezni róla. Barátod megrodjan, arca akár egy összetört és újra megragasztott tányér, szomorú, bár a szólítók kedvesen elmagyarázzák neki, hogy innen egy jobb helyre kerül. Senki nem tudja, hol van az a jobb hely, sem azt, hogy mitől jobb, mert soha senki nem tért vissza még azok közül, akik azon az ajtón kiléptek, hogy elmesélje. Tragikus módon sokan épp akkor kényszerülnek távozni, amikor megérkeznek a szeretteik, mivel már csak ők emlékeztek rájuk. Mi többiek csupán a fejünket csóváljuk e tipikus időzítés láttán. Az egész hely kicsit olyan, mint valami végtelen repülőtér várócsarnoka. Rengeteg híres ember ődöng itt a történelem könyvek lapjairól. Ha unatkozni kezdesz, elindulhatsz bármelyik irányba a székek véget nem érő sorai között. Több napi séta után észreveszed, hogy az emberek körülötted megváltoztak, és idegen nyelveken beszélnek egymáshoz. A hasonlóak hajlamosak egy csoportba verődni, és megláthatod, hogy a spontán kialakult területi feloszlás tükrözi a bolygó felszínén létezőt. Az óceánok kivételével voltaképpen a Föld térképén jársz. Itt azonban nincsenek időzónák. Senki sem alszik, pedig a többség azt kívánja, bárcsak tudna. A helyet fénycsövek világítják meg egyenletesen. Nem mindenki szomorú, mikor a szólítók belépnek a csarnokba, és kikiáltják listájukról a következő neveket. Épp ellenkezőleg néhányan egyenesen esdenek és könyörögnek, a földre vetik magukat a szólítók lába előtt. Ezek általában azok, akik már hosszú ideje vannak itt, túl hosszú ideje, különösen akikre nem valami hízelgő módon emlékeznek. Például ott az a farmer, aki 200 évvel ezelőtt fulladt egy kis folyóba. A farmja most egy főiskolának ad otthont, ahol az idegenvezetők minden héten elmesélik a történetét. Így aztán ő itt ragadt és nyomorultul érzi magát. Mivel elmesélik az esetét, annál több részlet változik. Már teljesen elidegenedett a saját nevétől, nem azonos önmagával, a kötődés mindazonáltal fennáll. Azt a kedvetlen nőt ott szemköz szentként tisztelik, noha szívének útjai ennél sokkal bonyolultabbak voltak. Az őszhajú férfit az italautomatánál háborús hősként ünnepelték, majd hadúrként bélyegezték meg, végül pedig úgy vonult be a történelembe, mint szükségszerű átmenet két jelentős fordulópont között. Fájó szívvel most itt várja, hogy ledőjenek végre a szobrai. Ez ennek a csarnoknak az átka. Mivel azoknak a fejében élünk tovább, akik emlékeznek ránk, elveszítjük az uralmat életünk felett, és azokká válunk, akiknek ők akarnak látni minket. Na most figyelj, ha már híres emberek, akkor Platón az elég híres, nem? Tehát azért az egy olyan életmű volt, mindig Platónra gondolok. Alfred North Whitehead, matematikus és egyik, hát egy nagy 20. századi filozófus volt, ő mondta, hogy az egész nyugati filozófia nem más, mint a Plátonhoz írt lábjegyzetek gyűjteménye. Mert érted? Tehát az az egész, ahogy úgy ő indított el, tehát még Arisztotelész is rá reflektált, és így tovább. És ezért, tehát, hogy az meg én itt tizek, hogy majd a könyvemet talán, mit tudom én, 50 év múlva valaki a kezébe veszi-e, tudod, azért Plátont 2300-valahány éve olvassák. Tehát azért vannak jó sztorik is az emlékezésbe, és nem feltétlen pokol az, hogyha valakinek a nevét még mindig kiejtik, mint a egyperces novellában a farmerét. Mi történik, amikor meghalsz, és Anubis elé kerülsz, és Anubis kiveszi a szívedet, és fölhelyezi a mérlegre, melyik mérlegnek a másik serpenyőjében egy toll van, és megméri a szívedet. Anubis a sakálfejű isten, miközben az ibiszfejű Thot jegyzetel. Ő az írnok. Ő jegyzeteli az eredményt. Ő Hermész. Igen. A természeted... A titkár egyébként, mert a bíró az Osiris. A természeted a sorsodban pillanatokból állt. Bizonyos pillanataidban te védő voltál, bizonyos pillanataidban meg vádló voltál. És a lényed ezáltal tartalmaz egy bizonyos arányú védőt, és egy bizonyos arányú vádlót. A te lényed. A te sorsod. Ezt méri a mérleg. A te sorsod védő tartalma, érvénye, része lép elő belőled és véd téged. A te sorsod vádló tartalma és érvénye és része lép elő és vádol téged. Hát te belőled azok a pillanataid, azok a cselekedeteid, amikor te kegyetlen voltál, válik ott kegyetlenséggé rajtad. Amikor irgalmas voltál, válik akkor irgalom már rajtad. Hát ha hihetünk a karma törvényének, akkor a Hakuin nevű 18. századi japán zen mester volt, egy érdekes fószer volt. Például egyszer egy nő azt mondta, hogy a gyereke tőle van, és odaadta neki a csecsemőt, az meg hát elkezdte, nem tőle volt, rendes szerzetes volt, de hát ha ez a karma, és akkor megjelent az igazi apa, akkor megfogta és visszaadta. Szóval egy ilyen fószert képzelj el. És akkor egy szamuráj oda megy hozzá egyszer, és akkor valamivel fölbőszíti a szamurájt. Az kérdez tőle valamit, már nem emlékszem, hogy mit, de a szamurájnak mond valami frappánzen izét, és az így kihúzza a kardját, hogy na hát és akkor így mondja neki Hakuin, hogy most nyílnak a pokolnak a kapui. És akkor a szamuráj így elgondolkodik, és akkor így visszateszi a kardját, és kicsit hogy szégyen, és mondja, hogy most nyílnak a mennynek a kapui. Hát, alig, hanem erről van szó. Abszolút. Alig, hanem erről van szó. Persze. Belőled jön a vádló, meg a vádlott. Igen. De a pszichopatánál az meg nincs ilyen. Neki nincs vádlója, tudod. Neki nincs védője. Se. Se. Vádlója. Mert arról van szó, hogy tudod, hogyha neki nincsen felettesénye, akkor az azt jelenti, hogy ő nem felelős a saját bűne, amit tesz, az se bűn. Mert tudod, azáltal válik bűnné a bűnöt, hogy tudsz a bűnről. A gyerek, a kisgyerek, aki még nem tud a bűnről, és úgy kínozza a kis állatokat, az mert még nem tudja, hogy az rossz. Az nem ér. Aha. Az nem bűnös, hanem metafizikailag azt a kis állatot valamilyen természeti csapás érte. Nem egy ember kínoszta meg. Ahogy nem haragszol a villámra, ami beléd basz, mondjuk. Igen, mint egy villám. Ha. Mint egy villám csapott volna bele, vagy egy szél fújta volna odébb, vagy egy víz mosta volna el. A természet tette. Most az a kisgyerek, akinek nincsen, mert premorális korban van, hát nem arról van szó, hogy pszichopata kisgyerek, aki tudja, hogy nem lenne szabad, de hiába tudja, mert ez egy hideg tudás, és nem válik belsővé, nem száll le a fejből a szívbe, az egy más helyzet. De amikor nem tudja, na most a pszichopata az ilyen, ő nem válik, és ilyen értelemben úgy nem tud bűnt elkövetni. Tehát az igazság, hogy akivel egy sorozatgyilkos végez, azt kell, hogy mondjam, hogy metafizikailag egy természeti csapás áldozata lesz. Nem egy ember teszi vele azt, hanem egy démon. Igen, és az nem bűn. Tehát az nem bűn, mert ahhoz, hogy bűnt kövessen el, ahhoz erkölcsi lénynek kéne lennie. Most egy állat teszi ezt veled, mondjuk, amelyiknek csak ösztönvilága van, az nem bűn, az állat nem bűnös, az a természetét követi. Azt is írják, tudod, hogy mit ami megeszi a farkas, hogy baleset érte az erdőben. Igen, a pszichopata abban különbözik a farkastól, hogy a pszichopatának van értelme, egy értelmes farkas, de nincs erkölcsi integritása. Ennek megfelelően értelmes, de az értelme nem védi meg attól, hogy a természetét követve romboljon le valamit, aminek az értékét nem is ismeri, csak csodálja, mint valami csodálatos, hatalmas felépítményt lerombolni, az valami csodálatos érzés, mert világos. Meg is terül benne, de igazán nem ér fel az erkölcsi minőségéhez. Tehát akkor vele mi történik a túlvilágon, tudod, mert szerintem hoztad az kerül, ítéletet. Szerintem nem kerül, szerintem olyasmi történik vele a túlvilágon, ami egy papírlappal, ha összegyűröd és eldobod, vagy eltéped, nem, abban az értelemben nem kerül. Megsemmisül. Igen, tehát nem vagy talán meg se született, érted? Abban az értelemben. Igen. Visszavonja. Visszavonja a teremtést. Aha, rosszul sikerült teremtés. Így van. Következő apu, majd arról beszélünk amúgy is. Ha most nem halottak le napja lenne, akkor már... Ha most nem halottak lennénk. Igen. Ha már most arról lenne szó. Szó, hogy igen, hogy kik az emberek és ki nem. Hogyha most az ilyen vallási szempontból nézzük, vagy spirituális szempontból. Na, visszatérve még erre az egészet, tudod, azért írtuk azt is, hogy a nemzet halála, a kultúra halála, a világ halála. De ezt mint halált. Tehát most ne a szokásos mocsódást nyomjuk le, hogy milyen szar meg, mit tudom én, hanem a halált, érted? Tehát tényleg mit jelent az, hogy kultúra halála? Azaria az már a kultúra halála? Ezt most viccből mondtam, mert tudtam, mint a lájkvadászat, tudtam, hogy mire fogtok röhögni. Na, megbocsátható, egy kis vidámság. Mosolyt csaltam a szomorú arcokra. írjál még két könyvet, és élezd a kultúra. Jaj, ne is mondd az meg, mert onnan, még most is azt a szart csináltam, úgy jöttem ide, érted, és csodálkozol, ha kiidegelhető vagyok. Mit csináltál? Könyvet, ó. Na, visszatérve, tehát erre értettem, mert halála. Tehát tudod, a halál, ugye a halál attól halál, hogy egy visszavonhatatlan lezáródás következik be, így van? Uh-huh. Nem? Akár hirtelen halál, akár haldoklás, de van egy végpont, és onnan nincs tovább. Tulajdonképpen, figyelj, van egy olyan megfogalmazás, hogy a halál után már csak múlt van. Figyelsz? Nem, nincs jövő, tehát a halál azt jelenti, hogy nincs jövő, csak múlt van. Ami én nem hiszek abban, hogy... Tehát nem hiszek az abszolút halálban. A relatív halálban hiszek. Nem hiszek az emberiség halálában, a civilizáció elmúlásában hiszek. De a civilizáció elmúlása egy következő civilizáció születésének biztos, de valamikor biztos vége lesz. Hát volt ember előtti világ, akkor nyilván lesz ember utáni világ is, nem? Meg lehet, hogy lesz, de lehet, hogy az ember utáni vagy világ... Vagy nem bírjuk elképzelni. De lehetséges, hogy az ember utáni világ nem ember nélküli világ lesz, hanem egy embert meghaladó, vagy az ember... Tehát nem tudjuk elképzelni az értelemnek, az öntudatnak a teljes hiányát. Egyébként tudod, mi jutott eszembe? Ha nagyon-nagyon mélyen, ez kurvára nem viccelek, ha nagyon-nagyon mélyen, ilyen rendes szemlélődésként, meditatív, őszintén magadba nézed, nem tudod elképzelni a halálodat. Nem tudod elképzelni a teljes megsemmisülést. Elképzelhetetlen. És akkor erre azt mondják, hogy próbáld elképzelni, hogy mielőtt még nem voltál. Azt sem tudod. Elképzelhetetlen az absztrakt, tökéletes semmi. Tudod, mi jön ilyenkor? Hogy előttem is kell... Már maga az, azt értem ez alatt, hogy első szám egyes személyként létezzen ez a világ. Mert az első szám egyes személy, a szubjektum, az maga a létezés. Ha nincs, ami fölfogja, nincs világ. És nem tudom elképzelni, hogy nincs világ. Előttem is volt, tehát előttem is volt első szám egyes személy, ugyanígy kinézett a szem, és akkor már ott vagy, hogy előző élet. Csak ilyen nagyon absztrakt módon, tudod? Van a Kraftwerknek egy Hall of Mirrors című száma, aminek az a szövege, hogy még a legnagyobb csillagok is a távcső kémlelő lencséjében ismerik fel önmagukat. Igen. A csillag nem tud önmagáról, amikor mi meglátjuk a csillagot, azáltal születik. Így van. Hiszen a fogalom, hogy csillag, meg az a csillag, meg aminek aztán egy rendszámot adunk, mert már nevet nem tudunk adni neki, mert annyi csillag van, mert annyi csillagot rendszereztünk már, hogy kap egy rendszámot, egy elég hosszú számot. NGC2, mizetben világosan. Akkor születik. Na, én azt hiszem, hogy reggel a dél követi, a telet a délután, a délutánt az este, az estét az éjszaka, az éjszakát nem az örök semmi, hanem a reggel, a új reggel. A tavaszt, a nyár, a nyarat, az őszt, a tél, a telet nem a semmi, hanem a tavaszt. Ezzel azt prezentálod, hogy képtelenek vagyunk az őskori emberből kilépni, mert még mindig cirkuláris időbe gondolkodunk. Figyelj, még bazd meg most, ezzel a dumáddal még a zsidó kereszténységig se jutottál el. Mert ott alfa pont van és omega. Nincs előtte, nincs utána. Érted? Tehát, hogyha elolvasod, nekem annak idején rémisztő volt, amikor életemben, először még általános iskolás koromban, elolvastam a János jelenéseinek a legvégét. Figyelsz, tudod, ez a mindent újját teszek. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. És tudod, és itt most már többé, tehát az a totális lezáródásnak az élményét, és valami megállapodott állandóságnak az élményét hozza, ami kurvára nem ez, amit most te mondasz. Te a civilizációnak a haláláról beszéltél. Ja, értem. Meg a kultúrának a haláláról beszéltél. Igen. Nem hiszek benne. Nem hiszek abban, hogy elmúlik a kultúra. Értem. Nem lehanyatlik, a lehanyatlásában megsemmisül, a megsemmisülésében humusszá válik, elkeveredik a porral, és ezáltal termékenyíti a talajt, és kihajt belőle az új kultúra. Igen. Mert a, tudod, az új a régit elemészti, hogy a sorsával meghaladja. Csodálatos. A régi eloszlik. De nem a semmibe oszlik, hanem az új születésének a forrása lesz. És én azt hiszem, hogy a civilizáció az tényleg a végnapjait éli, és hogy az tényleg kitelt a nyugati civilizációnak. És ez egy világkorszak lehanyatlik, de nem hiszem, Robi, de te mondtad, hogy a Róma bukása után is azt várták, hogy vége. És nem lett vége, hanem jött egy civilizáció, átmenet, magasabb színvonalon. Volt egy átmenet, amíg alacsonyabb színvonalon volt, mint Róma, aztán elérte a Róma színvonalat. Hát erről beszéltünk, Robi, erről beszéltünk, főleg a te fixa ideát, csak én nekem úgy megtetszett, mert olyan jó pofa, hogy szellemes, hogy a nyugat folyton hanyatlik, hiszen a nap lenyugszik, és ez az őskép. A nyugat mindig nyugvóban van. Tudod, ez kurva érdekes. És tényleg, és figyelj, a magyaroknál nálunk ez, hogy nemzethalál, ez is már milyen kurva régi. És az első magyar nyelvű szöveg, a halotti beszéd, az első összefüggő, jó tudom, van egy mondat, fehér uáru menő, hodu utureá. De hogy a halotti beszéd, vágod? Isapur és hum vogymuk. Ezzel kezdődik a magyar nyelvemlék, hogy mi por és hamu vagyunk. És az még Árpádok, meg birodalom, meg a faszom, érted? Jó, a tatárok kiirtottak minket, oké. De hogy félig meddig, azt írta egy nyugati krónikás, azt mondtam Bajor, hogy Magyarországot elpusztították 240 év után. Ez a tényleg rendesen, a mongolok itt ilyen kajakra. Tehát a nemzet, nálunk, ahogy a nyugatnak a naplenyugvás és a nyugat az archetipusa, a magyarságnak a nemzet halál. Érted? De ha nagyon igyekszünk, el fogjuk érni a vonatot. Csak szaladni kell utána, meg lesz az, én még hiszek benne. Szabad feladni. Én most mondtam valami nagyon mélyet, megrendítő, tragikusat. Mit lehet erre mondani? Te meg itt faszoskodsz. De most mit lehetett erre? Úristen, mit lehetett erre mondani? Hogy csodálatos és zseniális. Egyrészt azt, hogy fam, te zseni vagy. De ez az O betű a mondatba, a névelő. És akkor utána pedig rá még ezt ragozod, tudod, hogy ez így van. És hozod a példákat. De nem, hát arról van szó, hogy van ez a teljes erőtlenség, ez a teljes enerváltság, ez a teljes cselekvésképtelenség. És hát tudod, ez a legtöbb, amit tehetünk a pusztulásunkért. Az, hogy ennyire elhagyjuk magunkat. De az, hogy ez... ennyire nincsen semmi... Nem értek egyet. Ennyire nincsen nem értek semmi egyet. Szolidaritás. Hogy ennyire nincsen semmi... Hogy, tudod, mert a család az szent. Az én... az szent. De ez, hogy nemzet. Meg ennél, tudod, a család és a nemzet közti összes fogalmak. Mesebeszéd, öregem. Mesebeszéd. Ha te hiszel benne, akkor tudod mit? Akkor menjél el a gyárba, azt adod a pénzed a melósnak, biztos jobban megérdemli, mint a családod. Te most a gecizmusról beszélsz. Erről a mentalitásról, amiben ebben az országban uralkodik, amire a gecizmus csak ráépült, mint egy hatalmi ideológia, hogy értem. Ezt a szellemet kvázi... A fundamentumot. Igen, kvázi kiszolgálja. Érted? Értem. De én arról beszélek, hogy a nemzethalál az a szolidaritás hiányban van. Abban, hogy a magyarban nem testvért lát, hanem egy hasonló nyelven beszélő, de egy teljesen másik törzshöz tartozó, és most a törzsnek kétféle jelentése is van. Az egyik a vérvonal, ugye a család, a nagy család, nem vagy a családtagom, nem vagy senkim se. A másik az meg ugye a politikai törzs értelmében. Abban az értelemben is az a helyzet, Robi, hogy magyar a magyarnak, éppen hogy az ellensége. Éppen hogy sokkal inkább az ellensége, mint Robert Fico. Mert az meg egy patrióta, ha szlovák is, meg a magyar gyűlölő is, de patrióta, bassza meg, nem olyan, mint ezek a szájbakaszott liberálisok. Akkor te azt mondod, hogy nemzethalált akarják. Ez egy rossz mondás, mert szegény farkasokat basztatjuk, a homo homini lupus, tehát hogy ember embernek farkasa, én erre régen azt mondtam, hogy ember embernek embere, és akkor így ez már egy precízebb, de akkor magyar magyarnak magyarja. Na, Robi, ebből a kijárat a magyarnak ficója, ja, lehetőség, nagyon jó. Valahova kimenekülünk, tudod, egy menekülő fantázia. Tudod, hol bukik az elmélet? Pont úgy, mint a nyugat halála. A nyugat az attól nyugat, hogy lenyugszik a nap, és ott mindig nyugvás van, a szónak most nem a nyugodtság értelmébe, mert a magyarban ugyanaz a szó, hanem hogy mindig hanyatlik. Érted? És ebbe újul meg. A magyar az mindig meghal és széthúz. Bocs, itt olvastam neked föl, fölidézzem. Ez az Burgio pápai követ azt mondta, hogy ha királyságot meg lehetne menteni 3 aranyforint árán, az egész országban nem akadna 3 ember, aki összeadná azt az 1-1 forintokat. 1526-ba írta a mohácsi vész előtti hónapokban. És mi még akkor csodálkozunk el, amikor Ady Endre 100 évvel ezelőtt erre rávilágít, hát bassza meg, sokkal régebben már volt. És ezek a velencei megízék, tudod, ezek mindig jelentéseket írnak. Ezek azt írták, hogy a magyarok idegengyűlölők, de egymást is gyűlölik, és a közpénzt fosztogatják. A magyar nemességről jöttek. 15. század, a Mátyás halála után évtizedek, 15. század vége. De ebből épülünk, bazd meg. Na ez az. Rájöttem, ezt kell csinálni, nekünk és propagálni. De most a szónak a... Ebben az értelemben, ja, igen. Ha véget érne a haldoklásunk, abba belehalnánk. Ja. Ja, de hogy abba hagyjuk a haldoklást. Ja. Onnan tudjuk, hogy kik vagyunk. Hát itt vannak a mocskos Lipcsik, ezeket lehet gyűlölni, az tartja bennünk az életet. A mocskos Lipcsik visszagyűlölnek minket, ennyiben magyarok, hogy gyűlölnek minket. Kvázi a hazájukat, mi vagyunk. És ilyen értelemben, tudod, ha tudod, a geciség, meg a gyűlölet, meg az irritáltság, meg a másikkal való szolidaritás képtelensége, de ennek az elemi önzése, és az ahhoz tartozó struggle for life, tudod, azért mégiscsak megtartja bennünk az élet. Meg. Igen, csak a haldoklásunk véget ne érje. Ja. Tudod? De hogy az a helyzet, hogy itt egy nemzet akkor is a lélegeztetőgépen van, hogyha elszabotálja a saját halálát közben. Figyelj, ezek a török elleni végvári harcok ott azért nem csak izék voltak. Szondi, Drégely Palánkonak az utolsó emberig, és magá, érted, ágyúgolyó ellőtte a térdét, és akkor még a törököket, tehát ezek felfoghatatlan figurák, érted? Vagy a Jurisics, egyébként a többségük ilyen horvát volt ezeknek, Zrínyi, Jurisics, stb. De délszlávok kurva kemények voltak. És a Szondi meg jobbágy származású volt, de voltak ilyen jó magyar, a Dobó az régi nemesi család, a Dobó István. De voltak ilyen figurák, akik azt hiszem a Nógrádi vár, hogy éjszaka meglógtak, jött a török, és éjszaka a magyar katonaság így szépen meglógott a várból. Csá! Tudod, egy puskalövés nélkül, bazd meg, érted? Meglógott, vágod, amit mondok. Leléptek, leléceltek éjszaka, tudod? Na, és az ilyen sztorik, ha valaki helytörténetet olvas, na ott talán, nem a nagy történelem könyvekben, lófa, magyar nemzet története díszkötetben, nem talál ilyeneket benne. Nézd, helytörténetet, Borsod megyében, onnan származom, apai ágról, Mezőkövesd, és akkor én nagyon sokat foglalkoztam a felmenőimmel, és amikor még érdekeltek ezek a dolgok, ez rég volt, és akkor ott ilyen helytörténeti cuccokat, figyelj, többen megtértek muszlimnak, pusztán a karrierből. Ott a Begler bég, és akkor át... Na de 16. 1500-as, meg 1600-as évekről beszélünk, érted? Török korszak, török Magyarországon. És lazán fölvette a csávó ilyen kisnemese, ilyen középbirtokost, a muszlim hitet. Hát jó az. A Zrínyi az kemény volt, már mind a két Zrínyi, a kirohanós, meg a dédunokája, de a kirohanós azért az, figyelsz, azt csinálta, hogy 200 törököt, hadifoglyot fölakasztatott a vár bástyáira, Szigetvárot, két janicsárt meg karóba húzatott a bejárati kapu egy-egy oszlopfőjeként. Ezt így nem szoktuk tanulni az iskolába. És aztán ezé aztán fogta, és fölgyújtott mindent a picsába, és kiment, és kész. Na azért ez már, ez kemény, bazd meg. Szóval az... Na igen, de tudod, mi nem rohanunk ki a várból. De nem ám. Inkább, tudod, úgy vagyunk vele, hogy valami kis egérutat majd csak találunk. Hát amit mondtam, a Nógrádi vár, azt hiszem, hogy ez a Nógrádi vár, úgy emlékszem. És azok leléceltek, tudod. Igen, de abban, amit éjszaka. Igen, de abban, amit az Irinyi a kirohanásával előadott, meg azzal, amit mi az alkoholizmusunkhoz, meg a mindenféle önpusztításunkhoz, meg az önfeláldozásunk heroizálásához, romantizálásához tartozó eszképizmusunkkal művelünk, az is a halál kultúrája. Aha. Az, hogy mi Cseh Tamást hallgassát, Cseh Tamás. A Cseh Tamás dalok egy jó része erről szól, amit most te mondtál. Hősként tekintünk a Teleki párra. Aki lelőtte magát. Maga ellen fordította a fegyverét, mert ezt a szégyent nem volt hajlandó elviselni. Ez nagyon nagy hiba, mert nekünk a megküzdésre kéne hősiességként gondolnunk, és nem a feladás. Ahogy Puzsérból soha nem lesz akármi más, és belőlem se, úgy a kollektívumokból se, Robi, és egy nemzet soha nem változik. Soha. Az így születik, él, hal. Komolyan. Nem fejlődhet, nem nőhet. Nem. Nem kárhozhat? Nem. Hát, elkározni, de, azt igen. Igen, de úgy... Tehát lefelé vezet út, de fölfelé nem. Hát, fölfele is vezet, de az nem azt jelenti, a fölfele vezető út azt jelenti, hogy olyan marad, amilyen, csak szerencséje van, és kimaxolja a tulajdonságait. Érted? De nem fog megváltozni. Érted? Nem fog. Az ilyen, az kész. És mindig is ilyen volt, mindig is ilyen lesz. Dafan változhat, és én is változhatok. Nem hiszem, hogy nem... Te így születtél, és így halsz meg. És a túlvilágon is ilyen leszel örökkön, örökké. Érted? Mikrofonnal a kezedbe születtél. Hát, az meg... Na, ez aki... Hát átok akkor, hogyha erre rábaszol. Áldás akkor, amikor ezt kimaxolod, és ezen jól érsz. Érted? Na, tehát ennyi, kész. Izé vagyok. Determinista. De hú, bazd meg. Determinista vagyok. Na, igen. Hát hol van a szabad akarat? Hát ez az. Egyes kiválasztottaknak, akik elérték a szellemi érettségnek bizonyos fokát, azoknak megadatik az akarat szabadsága. De várjál, mindenkinek megadatik az akarat szabadsága, csak van, aki ezt ki tudja tölteni libidóval, és van, aki nem. A szabadság egy lehetőség. A magyar néplélek, vagy a magyar társadalom nem tudja kitölteni libidóval, mert folyamatosan libidó hiányos. Na. Hát itt folyamatosan, ahogyan tőke hiányos ez a régió. De miért libidó hiányos? Na, ez egy kurva jó kérdés. Szerintem de miben áll a magyarság libidó hiányos? Túl gyors a Duna folyása, és kimosta. De te, most komolyan mondom, ezt most nem poén. Jaj, te tehetetlennek tartod a magyar társat? Abszolút. Na. Libidó hiányos, enervált, elcsüggett, depressziós, alig bír mozdulni, alig bírja összeszedni magát. Bezzeg a zsidók, mi? Borotválkozzon már meg, Grün bácsi! Ezeknek. Tudod, igen. Vágom. Na, szóval, hogy ez a teljes csüggettség, ernyettség, hát ezt ostorozta Ady Endre. Tudom, és most is itt ül. Térjél magadhoz, most is itt ül. Rázta, hogy térjél magadhoz, mint egy éber kómába feküdne. És akkor erre mondták azt természetesen a kor jobberei, meg a jelenkor jobberei is, hogy magyar gyűlölő. Ady Endre hungarofóbiás volt. Miért nem hagyta pihenni az intenzív osztályon szegény jó magyarságot? Hát éppen olyan szépet álmodott, tudod? És most ha megnézte volna Ady Endre rendesen a lélegeztetőgépet, hogy milyen szépen egyenletesen lélegezteti a testet. A izére gondoltál, azt egyébként kurva kár, hogy a rádióműsorotokban nem olvastátok föl a hőkölés népe. Tehát ott ez most a magyarságra, hogy most is itt ül pegyhütten lomhán, tudod, szívét, eszét most kobozzák, és ha néhányan nem kiáltoznánk, az se tudná, hogy őt pofozzák. Na ez a libido hiányosság. És hogy itt tényleg arról van szó, hogy nagy valószínűséggel annyira gyors a Duna folyása, ahogyan azt hiszem, hogy Kádár használta ezt a hasonlatot, de ez megvilágító erejű. Az, hogy gyors a Duna folyása, ezzel azt fejezte ki, hogy itt a félperifériás régióban átömlik rajtunk a történelem állandóan. Hát a nem ilyen gyors a folyása a Volgának, és nem ilyen gyors a folyása a Szajnának. Mert a Szajna a centrumban van, a Volga meg a periférián van. Mind a kettő fent tudja tartani önmagát. De a félperiféria az a perifériának meg a centrumnak a hullámverésében létezik. Hol elragadja a periféria, hol elragadja a centrum. És itt folyamatosan háború van, háború dúl a félperiféria uralásáért. És ez egy folyamatos ilyen, tudod, olyan, mintha az Árapály téren élnénk. Az Árapály téren. Most az Árapály téren semmilyen növény nem tud megnőni. Semmilyen növény nem tud élni. Mert vagy elmossa, vagy kiszárítja. Aztán megint elmossa. Aztán megint kiszárítja. Most egy növény be tud rendezkedni arra, hogy tenger. Meg be tud rendezkedni arra, hogy szárazföld. De arra, hogy bazd meg a holdjárásától függően vagy tenger van, vagy szárazföld, erre nem tud. Ez, tudod, ez egy kifutó pálya, tulajdonképpen ez a tengerből az élet úgy lépett ki a szárazföldre, hogy ezekben az árapály zónákban a halak elkezdtek mászni. És végül is így lett szárazföldi élet a tengeri életből. Ez egy kifutó pálya, azért nagyjából a tengeri életnek, hogy tudom, szárazföldi életté váljon. Nem tudom, azért erről megkérdezném a tengerbiológus barátomat, hogy... Szerintem már is megteheted. Okay. Fújj be a szemed! És gondolj rá, és ő megüzeni neked. De ő tényleg szakember. Hát azért ő egy szakember. Jó van, Geci. Na, szóval... Figyelj. Na most az van, hogy itt... Ez Magyarország metaforája. Igen. És a magyar élet. Igen, ez az árapály folyamatosan elmossa, kimossa a libidót, kimossa az életet. Várj, a dagály vagy az apája a kelet, melyik a kelet, melyik a nyugat? Hát én inkább azt mondanám, hogy a szárazföld a nyugat és a tenger a kelet. De onnan jön az élet. Az élet? Aha. Hát a halak kimásznak, és lábat növesztenek, nem? Most, hogy elképzeltem ezt a képet, borzalmasba. Volt is ilyen vicc, pont középiskolás koromban, hogy miért úszik a hal a vízbe, mert nem ér le a lába. És nekem ez olyan vicces volt annak idején. Na most megértetted a jelentését. Most igen, teljesen. Már csak a barátoddal kéne egyeztetni. Igen, ilyen 40 év után, bazd meg, megértettem, hogy mit jelent a vicc. Ja. Na, és akkor itt élünk, és vége, és kész. Na, értem. Nem, hát tudod, arról van szó... Még beszéljünk a világ haláláról is. Most már mi erre rendezkedtünk be, ehhez kell alkalmazkodnunk. Ezek a körülmények... Kétértűek vagyunk? Aha. Tényleg? Kétértűek vagyunk. Kurvára pontos. Milyen békák vagyunk, akik, tudod, szárazföldiek óhajtanak lenni, vagy vágynak lenni, de hát a tenger újra elragadja őket, elsodorja őket, de halak se tudnak lenni már, az már késő, de az, hogy szárazföldi állatokká váljanak, az még nem jött el. Ez az árapály zónán élnek, két világhoz tartoznak, de igazán egyikhez se. Szörnyű, bazdmeg. Holnap megyek a temetőbe, és akkor most viszem magammal ezt az élményt. Na, figyelj, beszéljünk még egy kicsit a világ végéről. Uh-huh. Az egyéntől eljutunk a kozmoszig. Tudod, én annak idején, amikor hallottam a hőhaláról, meg erről, hogy tudod, minden megsemmisül. Téridő anyag, elemi részecskék, semmi, csak végtelenül, végtelenül, de ez sem mond semmit, mert idő sincs, nincs téridő, hűlőhő, érted? Akkor én hangosan röhögtem. Tudod, ilyen, mint a Kafka novellákon. Nekem annyira vicces volt ennek az egésznek a teljes értelmetlensége és kilátástalansága. Amikor így vége, tudod, a nagyre. De olvastam egy ilyet, figyelsz? Olvastam egy ilyet, a Barrow és Tipler féle ilyen nagy recsel képzelés, hogyha egy szuper civilizáció elér egy olyan információ mennyiség, feldolgozás szintet, akkor meg tudja a szubjektív halhatatlanságot valósítani. Tehát lehetséges, hogy 3 másodpercen belül megsemmisül az egész univerzum, a tér, az idő, a elemi részecskék, de az alatt, a 3 másodperc alatt végtelen időt, nem több száz, több ezer, végtelen időt tud megélni a szubjektum, vagy a civilizáció. Érted? Az jutott eszembe, egyébként Borgesnek van egy ilyen novellája, az a cím, hogy A titkos csoda, a csávót kivégzik, és már a falnár már lelövik, de, és kéri Istent, hogy valamit kér tőle, és akkor megadja a titkos csodát, és mire a puskacsőből a golyó a szívéig ér, egy egész alternatív életet átél, és megváltja saját magát. Misztikus. Abszolút, abszolút. Hát Borges, hogy ne, persze. Na és... És ilyesmi ez az univerzum én halála én előtti. Én azt hiszem, hogy ez a fantáziánkon múlik, hogy az ember pusztulását követően, most maradjunk csak az embernél. A saját tudatunkkal egy kifosztott embertől megfosztott világot képzelünk. Hiszen olyan sokáig volt világ ember nélkül, miért képzelnénk egy emberen túlmenő világot, egy embernél, az emberi tudatot, vagy az ember által képezett világot, meghaladó világot? Él ilyeneket tud, hát egy csomó ilyen van. Már rég nincs ember, de egy új faj kiás minket a régészeivel, stb. De azok is emberszerűek. Az a baj, tudod, mi a baj az alienekkel? Nem tudunk bazd meg a földi létformán kívüli létformákat kitalálni. Vagy emberszerű, vagy bogár, tudod, rovarszerű, vagy hüllőszerű, bazd meg, tudod, kész. De eleve teste van. Hát ez a másik, jó. Mert hogy, hát ugye nem tudunk olyat elképzelni, hogy nincs teste, mert itt mindennek van teste. De tudod, eleve ez egy szén alapú életforma. Minden, ami az hívjuk életnek. Tehát azért hülyeség életformának nevezni, az élet szén alapú, inkább így fontos. Állítólag szilícium alapú is lehet. Oxigént alakít széndioxiddá. Mondom, állítólag szilícium illetve, alapú szintén, is lehet. Illetve, oké, ja, hallottam. Nem én találtam hallottam ki. Köszönöm. És nem is a tengerbiológus. Nem ő találta ki, erről könyvek vannak, Robi. Vastag könyvek? Igen, olyanok, és tudod. Olyanok, amilyeneket a tengerbiológus barátod, barátja olvasott meg, is. Gépeld be, hogy szén és szilícium élet, okay, bazd meg, kijön okay, egy halomcikk. Okay, rendben, rendben. És nem az UFO szilícium, magazinból, okay, vagy a lehetetlen rendben, magazinnak a alapú, cikkei, bazd meg. Jó, igen. Érted. Állítólag. Vastag könyvek. Szóval... Na, fogadjunk, bazd meg. Jól van, elhiszem. Egy domperinyom pezsgőbe. Szóval... akárhogy is, milyen az az életforma, amelyik egyrészt nem szén és nem szilícium alapú, továbbá nem oxigént alakít széndioxiddá, illetve széndioxidot oxigénná, mert ugye a növény a széndioxidból termel oxigént, az állat meg az oxigénből termel széndioxidot, a gomba meg egyiket se. Igen, az egy külön létforma. Na most, hogyha elképzelünk egy olyan, és hülyeség életről beszélni, mert ez az élet. Ez az élet, ami a Földön van. Szén alapon, ha nem, oxigén, nem élet, olyan intelligenciát, vagy olyan tudatot, ne, olyan, várjál, mert más az élet, más a tudat. Más a tudat. Egy olyan tudatot, ami viszont nem élet alapú. nem életalapú, de egy másfajta aktivitás, amire nincs szavunk, még az sem biztos, hogy aktivitás bassza meg. Nem. Mert ez is csak, tudod, ez is csak egy világi fogalom, arra szén alapú, oxigén széndioksziddal, széndioksidot oxigénné alakító életre vonatkozóan. Az életnek egy tulajdonsága az aktivitás. Ha nem élet, miért lenne aktivitás? Az sem biztos, hogy aktivitás. Igen, igen. Simán nélkülözheti, vagy meghaladhatja a fogalmunkat az aktivitásról. Hát ez... Vannak ilyen elképzelések. Korlátozott a fantáziánk, mert a fantáziánk... is emberszerű. Igen. Igen. Még ha teremt a fantázia, akkor is azokból az építőkockákból terem, amiket ismer. De ez kurva nyomasztó. Nem tudod, fantázia kurva nyomasztó. Nem tud előrántani. Igen, kurva nyomasztó, és néha azon drukkolok, hogy olyat találjunk ki, ami semmiféle ismert építőkockából nem épül föl, és akkor kiderül, hogy lehet, hogy külső valami behatolt az emberbe. Tudod, az Equitor, ismered a tézist. Igen, de szerintem nem tudunk kitalálni olyat. Tehát szerintem pont az a lényeg, hogy nem tudunk kitalálni olyat, aminek az építőkockái, fogalmi kategóriái ne léteznének ebben a világban, vagy ne találta volna ki valaki valamikor ebből a világból, vagy egy másik irodalomból, ami meg ebből a világból származik, igen, vagy egy másik igen, irodalomból, igen. De kell valahol a végén kell, hogy legyen nagyon bezárt. Egy a forrása ennek, ahogy az az elméletem... Bezárt hogyha, börtönszerű igen, világot igen, ahogy vázolsz. Az az elméletem, hogy egy nagyon homofób ember, az vagy maga elfolytó buzi, vagy a valaki, akitől a homofóbiát eltanulta elfolytó buzi. Vagy az a valaki, akitől a homofóbiát eltanulta egy elfolytó buzitól. Vagy valakitől, aki eltanulta egy elfolytó buzitól. Vagy azt tanult el egy elfolytó buzitól. De valahol a sor végén, a lánc végén ott lesz egy elfolytó buzi, amelyik nem szeretett volna lelepleződni, hanem inkább vett egy tálca tojást, bazd meg, és kiment a Pride-ra. Na, ilyen módon, valahol a legmélyén, a legvégső ponton, ott lesz az elfolytó buzi a homofóbia mögött. Itt is. Ha érted a képes beszédemet. Ez nem képes beszéd volt, ez képtelen beszéd nem, volt. Ez egy de értem, Robi, én értem. Akkor jó. Mert én figyelek. Na, de visszatérve, ha ennyire nagyon zárt minden, akkor maga a világ vége is elképzelhetetlen, ahogy az egyéni halálunk, mint absztrakt semmi, ugyanúgy elképzelhetetlen, a világ vége is elképzelhetetlen, mert csak lokális, időleges földi világ végékből következtetünk erre az egész szarra, érted? Özönvíz, tűzözön, meg mit tudom én ilyesmék, érted? Tehát ami... Ja, figyelj, van egy buddhista szöveg szintén, szintén az ősi, a Tipitakából, a Páli Kánonból, hogy úgy semmisül meg a föld, figyelsz, hogy... Mindenki igyon, amikor azt mondja, hogy figyelsz. Mindenki otthonaitokban igyatok, amikor azt mondja, hogy figyelsz. A nemzethalál nem történik meg magától. Jó. Vegyétek és igyátok. Mert ez az én vérem. Ez a vérem. Igen. Figyelj! Szóval megjelenik a két nap az égen, és iszonyú forróság, a három nap az égen, négy nap, kiszáradnak, az öt nap, és akkor a hetedik nap megjelenésénél, már hogy égi test, lángra kap minden, és az utolsó atomig elég. Ez elég fantáziadús, nem? Ennek vajon van-e mintája? Mert nem találtam hozzá. És tudok egy-két ilyen nem is mondanám mitológémának, hiszen nem mitológéma, mert páratlan. De a vulkánkitörés nem ilyen? Napok az égen, amelyek fölforrósítanak. Hogy minden elég, maga minden tűz az a pokol. A tűz, igen, a abszolút, így van. Nem véletlen, hogy a pokol vulkánikus, a pokol az kénköves. Ott van a tűztó, igen. Amiben minden megsemmisül. Egyiptomban is volt tűztó, azt mondja, hogy amelynek a víze tűz. És ez a láva, így van pontosan. Te persze, van természeti, de mondjuk például, azért mondtam ezt a példát, arra, hogy több nap jelenik meg az égen egyszerre, és így történik a tűzözön, erre nem nagyon tudok precedenst. És össze kéne szednem ilyen cuccokat, amire úgy nem nagyon van. Érted? ki lehet valamit találni. Persze az építőkocka ott van is, a nap az égen, ami süt. Miért ne lehetne az, belőle kettő? Az ítélet, jó. De ez valójában az ítélet metaforája. Az ítélet, amikor az ég leszáll a földre tűzképében. És fölégeti a földet. De tudod, nem a pokol emelkedik föl, ahogyan a kénköves pokol a vulkánkitörésben. Még ez sem teljesen így van, Robi, mert ez az elbeszélés, ez például nem rendelkezik morális tartalommal. Nem azért történik meg a hét nap egymás melletti megjelenése, mert a világ megérett a bűnei miatt a pusztulásra, hanem mert ilyen a ciklus. Csak-csak. Mert ciklus. Vége a ciklusnak. És mi van, hogyha az ítélet sem azért jön, mert megérett a világ a pusztulásra. Hanem mert ilyen a ciklus. Kitelik a ciklus. Kereszténységben nem nagyon van. Más. Mi más kultúra lehet, hogy vagyunk. Azért, mert a kereszténység meg akarja személyesíteni a ciklus kitelését, és meg morális tartalommal akarja feltölteni, mert... Igen. Mert... Tudod, értelmet akarunk adni a természetnek. Mert ha a természetnek értelme van, ha értelmezzük a természetet, akkor tehetünk a saját sorsunkért. Ez ugyanaz, amit a Max Weber mondott, amit citáltam itt egy órával ezelőtt, hogy a értelmetlen dolgoknak értelmet kell adni, tudod? És ez a vallás célja. Akkor ilyen értelemben ez, amit te most fölvázoltál, ez egy... milyen vallás? Spiritualitás nélküli vallás ebben funkciójában, mert az értelmetlennek értelmet ad. Ugyan, na. Hogy fejezhetnénk be ezt a mai aput, hogyha nem... Mit hozott nekünk Robi? Halotti beszédével. Hát igen, az durva. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. És mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek, itt a kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy gyerekje, s rá ékírással van karcolva ritka egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, és szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja, a mélybe lent, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék. Vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A múltba sem, és a gazdag jövőben. Akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha. Nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében, az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, és mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.